राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2057 13 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे जसवंतगढ़ राम जीव लोग जीव भूत सनातन ईश्वर जीव विदाशी अमृत से पुत्र इस वचन से मालूम होते हैं कि एक भाव तो जीव का है इसमें जो कि चेतन है और मन सचन इंद्रिया ने ये शरीर जड़ है शरीर और शरीर वाला जिसको शरीरी कहा है दूसरे अध्याय में वो शरीर वाला वो है चेतन है और शरीर जड़ है तो चेतन है वो तो ठीक है परमात्मा जब प्राप्ति होती है तो जड़ता का परित्याग करके चिन्मयता की प्राप्ति हो जाती है जड़ता का जब तक संबंध रहता है तब तक जन्मता मरता रहता है और जड़ता का संबंध त्याग करके चिन्मयता की प्राप्ति हो जाती है तब उसी मुक्ति हो जाती है तो जड़ता का त्याग करना आवश्यक है। जड़ता क्या है कि शरीर है स्थूल है सूक्ष्म है कारण है ये शरीरों का विभाग है ये जड़ विभाग है और आत्मा विभाग वो चंद्र विभाग है तो पहले ये बात है कि जब तक जड़ विभाग का अपने इसी आवश्यकता रहती है जड़ विभाग मेरा है और मेरे काम आवेगा तब तक वो बंधन में रहता है जो जड़ चीज ये मेरी है तो जड़ को मेरी है तब तो बंधन है बंध गया है कारण गुण संगोष है सदा सदियों ने जन्म सु गुणों का संग है वो जन्म में कारण है तो गुणों का संग है ये जड़ का संग है तो ये मेरा है और मेरे लिए है ये जब तक रहेगी तब तक ये भूत रहेगी जब तक ये मान्यता रहेगी तब तक जड़ की आवश्यकता समझेगा जहां जड़ की आवश्यकता समझी कि साधक जितने साधक सामग्री है जड़ विभाग है उसके साथ है उनकी आवश्यकता समझेगा उतना ही उतना मूल्य खुद का मूल्य घट जाएगा इनका मूल्य बढ़ जाएगा परिस्थिति का और संसार के नाशवान पदार्थों का मूल्य बढ़ जाएगा तब वो अपना मूल्य घट जाएगा तो जन्म मन में जाएगा और जब ये विचार बढ़ जाएगा कि जड़ता मेरे काम की नहीं है जड़ता का मैं प्रकाशक हूं अपना देह से अलग अपना अनुभव हो जाएगा तो फिर जड़ता की जरूरत नहीं समझेगा जड़ता की जरूरत समझता है तब तो परिस्थिति का दास रहता है जड़ता से नीचा रहता छोटा होता है जब जड़ता से अलग हो जाता है तब जड़ता की फिर आवश्यकता नहीं रहती फिर परमात्मा के साथ एक हो जाता है क्यों परमात्मा का अंश है ये तो चिन्मयता की प्राप्ति हो जाती है तो परमात्मा के साथ हो जावे तो भक्त हो जाता है और परमात्मा साथ न हो गए भी अगर चेतन चेतनता में रहता है तो भी ये भूत हो जाता है, परंतु जड़ता के साथ में जब तक रहता है जन्मता मरता रहता है। तो जड़ता ये बढ़ने बढ़े मेरी है और मेरे काम आवेगी, दो बात रहती है तब तक मुक्त नहीं होता। जब तक जड़ता के साथ में ये भाव रहता है कि शरीर मेरा है शरीर मेरे काम आएगा तब तक बंद रहता है। शरीर जड़ता काम क्या आवेगी, जड़ता तो जन्म मरने में काम आती है, जन्म में रह रहे तोड़ने के लिए जड़ता नहीं होता। मानो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जड़ता कारण नहीं है, जड़ता से रहित होना है और परमात्मा की प्राप्ति का कारण है। जड़ता का साधन सामग्री नहीं है, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के लिए चिन्मयता की जरूरत है, जड़ता के त्याग की आवश्यकता है। जड़ता का त्याग करके चिन्मयता को प्राप्त करे तो विश्वास दे शरीर मेरा है और मेरे लिए है ऐसा मानता है तब तक जन्म मरण में ही रहता है। और इनसे अलग होता है शरीर मेरा नहीं है मेरे काम में आने वाला नहीं है तो ये चिन्मयता को प्राप्त होता है। फिर चिन्मयता को प्राप्त हो जाता है फिर जड़ता की आवश्यकता नहीं रहती, फिर जन्म मरण मिट जाते हैं। कारण गुण समोह सतसत योनि में जन्म होने का कारण गुणों का संग है। तो गुण सत पर गुण है, गुण है प्रकृति से उत्पन्न होने वाले, तो गुणों का संग नहीं है तब ठीक होता है। तो शरीर मेरा है और मेरे लिए है ऐसा जब तक समझ, और जिस दिन दोनों को तैयार हो जाएगा जड़ मेरा नहीं है मेरे काम का नहीं है तो जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाएगा, जड़ता में संबंध विच्छेद और चिन्मयता में स्थिति हो जाएगी तो मुक्त हो जाएगा, जड़ता संबंध विच्छेद हो चिन्मयता प्राप्त हो जाएगा। तो जड़ता के साथ में ऐसा है कि मारे मेरा है मेरे लिए है ये है निबंधन, इस बार से चिन्मयता की प्राप्ति करें शरीर के रहते हुए। इस वास्ते जो विदेह हुए राजा विदेह वो विदेह कहलाते विदेह मन देश रहित जान के चिंता वैदेही मन विदेह की पुत्री होने से वैदेही तो वो विदेह है देह रहित है देहाभिमान नहीं है। देहाभिमान तो सर्वे दोषा प्रादुर्भवंती देहाभिमानी ना सर्वे दोषा प्रादुर्भवंती देहाभिमानी के सब दोषों पैदा होते हैं। तो विदेह रह रहे वो देह रहित है तत्व में स्थिति है उनकी देह में स्थिति उनकी नहीं है, चिन्मय में स्थित है देह में नहीं है देह में से बंधन में है देह में से नहीं बंधन में नहीं है तो चिन्मय परमात्म तत्व में प्राप्त है। तो जड़ता से ऊंचा उठना है शरीर के रहते हुए भी अपने को शरीर से अलग अनुभव करना है, जैसे स्तंभ से हम अलग हैं इसी तरह से शरीर से हम अलग है, शरीर से अलग अनुभव करना है तब होता है मुक्ति, तो विदेह हो जाता है। इस वास्ते शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए है ये मानना है बंधन है। शरीर तो प्रत्यक्ष में आप देखो कि आप तो वही हो और शरीर है घटता बढ़ता रहता है, बालकपन में आपको देखा हो और आज वही आपको देखे तो जल्दी पहचानोगे नहीं, आप तो उन बात को पहचान लोगे क्योंकि उस बड़ी अवस्था में मिला था वो कम परिवर्तन कम, और आप बालिक अवस्था में देखा तो बालिक अवस्था से बहुत विशेष परिवर्तन होता है। तो आओगे तो मैं वही हूँ जो उसमें छोटी अवस्था में था मैं वही हूँ, आप वही है, तो वही हूँ इस करने से सिद्ध क्या हुआ? मानो शरीर बदलता है, आप नहीं होते, नहीं आप तो वही रहते जो बालकपन में होते हैं, जवान अवस्था वृद्धावस्था आप वही रहते हैं, और शरीर बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, शरीर तो बदलता है, आप बदलते नहीं हो, तो आप सही से आते हो। उस समय पढ़ता था, आज मैं वो काम करता हूँ, तो उस समय में और काम करते थे, पढ़ते थे, अब काम करते दूसरा, इस वास्ते आप अलग हैं और शरीर अलग है, इस वास्ते शरीर की आवश्यकता समझता है, तो बंधन में शरीर से अपने को अलग अनुभव करे, ये साधक के लिए सबसे पहली बात है। शरीर में नहीं हूं मैं, शरीर को जानने वाला हूँ, शरीर जानने में आने वाला है, जानने में आने वाला हो तो परमात्मा तत्व नहीं होता। परमात्मा तत्व तो वो है कि आप परमात्मा को नहीं जानते, परमात्मा आपको जानते हैं। मनुष्य परमात्मा जानता नहीं, मानता है, मानता और होते जानता हो, जानना और होता है। जैसे माता पिता को जानते नहीं, मानते हैं ये हमारी माँ है, ये हमारे पिता है, जाने कैसे? जब पिता पिता बने उस समय आप थे ही नहीं, इस वजह जाने कैसे? जन्मने के बाद आप मान लेते, कहते आप तुम्हारा पिता है, तो मानते हो, जानते नहीं। ऐसे ही माँ किसी को याद नहीं है कि माँ कैसे जन्म लिया मैंने, तो मानते हैं। जैसे माँ बाप को मानते हैं जानते नहीं, ऐसे ईश्वर को मानते हैं। परमात्म तत्व को जो जीवन मुक्त होता है, वो जीवात्मा है, वो तो जानने में आता है, परंतु परमात्मा जानने में नहीं आते। इस वास्ते ये ज्ञान योग और कर्म योग दोनों लोगों साधना है, तुम लोगों में प्रसिद्ध है, सब सब शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, लोगों में प्रसिद्ध है, परमात्मा प्रसिद्ध नहीं है। परमात्मा को तो जानते मानते हैं, संत महात्मा को कहने से, शास्त्रों को कहने से, उनसे मानते हैं परमात्मा है, माँ बाप की तरह है परमात्मा, परमात्मा जानते नहीं, मानते हैं, मान करके उसे उपासना करते हैं। इस बार परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा हमारे को जानते हैं, हम परमात्मा जानते नहीं मानते हैं, माँ बाप हमारे को जानते हैं, हम माँ बाप को मानते हैं, माँ बाप जानते नहीं, क्योंकि माँ बाप पहले थे हमारे से, कैसे जाने? हमारा जन्म हुआ उनसे पहले माँ बाप बाप बने, माँ हरी जन्म गए तो माँ के जन्म लिया तो शरीर थे आप, परंतु वो याद नहीं है किसी को, इस वास्ते मानते हैं कि हमारी माँ है, ये हमारे पिता है। जैसे माता के पिता को मानते हो, ऐसे ईश्वर को मानना ही पड़ेगा, जानने में नहीं आते, जानने का विषय नहीं है ईश्वर, मानने का विषय है, जानने का विषय होता है सामने, हम जिसको जानते हैं, हम जिसको जानते हैं वो असत होता है, हम जिसको जानते हैं वो असत है, और हमारे को जानता है वो चेतन है, हम जिसको जानते हैं वो चेतन नहीं है, हम जिसको मानते हैं वो चेतन है, वो हमारे को जानता है। तो ईश्वर को सब नहीं जानते, ईश्वर जानता है सबको ही, क्यों हम आदि देवाना मर्षना सर्व भगवान के देवताओं का और मन महर्षियों का सब मैं सब प्रकार से मैं आदि हूँ, सब प्रकार से जन्म देना मैंने दिया, विद्या मैंने दे दी, योग्यता मैंने दे दी, शक्ति मैंने दे दी, तपस्या कर उसे पद वो पद मैंने दिया, तो ये सब प्रकार से मैं आदि हूँ। उनके पास में जो विद्या आदि है वो मेरे से प्राप्त हुआ है, सर्व से आदि, सब तरह से आदि हो, परमात्मा सबके आदि है, इस वास्ते परमात्मा को मानते हैं। माना हुआ परमात्मा माना हुआ नहीं रहता, परमात्मा खुद है। सो जाने देव देव जनाई, जिसको भगवान जना देते हैं वो जानता है, तो जानता जाना अनजान पहले माना रहता है, फिर बाद में जान जाता है, पहले मानता है, मानकर जानता है और जानकर ये मानता है। पारमार्थिक विषय में पहले मानता है फिर जानता है, इस वजह से भक्ति परमात्मा में लगता है, ये परमात्मा को मान कर ये लगता है, पहले मानता है परमात्मा है ऐसा स्वीकार करता है, स्वीकार करते फिर भिन्न में लग जाता है, फिर उसको छान देता है। तुम्हारी कृपा तुम्हारे अभिनंदन जानो तो भगत चंदन, भगवान की कृपा से भगवान जानता है, सो जाने एक जीव जनाई, जिसको भगवान जनाते थे वो जानता है, तो पहले मानता फिर जान लेता है। इस वास्ते भगवान के साथ संबंध अपना जोड़ता है, तो ये विधिक्षण है। और ज्ञान मार्ग ही है, वो परमात्मा को मानते हैं, वो मानते हैं पहले, मानने पर भी उनका ज्ञान होता है कि वो सब में परमात्मा है, ये लौकिक साधना है, लौकिक साधना है, वे जानते हैं, संसार को भी जानते हैं, संसार की उपासना करते हैं, तो संसार जानते हैं तो इसका भरण पोषण करता है, इसकी सेवा करता है, इनको सुख पहुंचाता है, वो मार्ग योग मार्ग वो कर्म योग है, और भगवान अपने स्वरूप को मानना है वो ज्ञान योग है, और भगवान ने जानकर मानकर ही चलता है वो भक्ति योग है। परमात्मा तत्व को जानकर मान करके चलने वाले वे भक्त हो गए, और आत्म तत्व को मान करके और जाने वाले वो ज्ञान मार्ग ही होते हैं, तो उसको तो जानते हैं। इस वास्ते ये लोक क्या है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ये लोक के मार्ग है, वो अलोक क्या है, विलक्षण है, क्योंकि ईश्वर जानने में आता नहीं, जानने में आता नहीं, इस बार जानने में नहीं आता, जानने नहीं, ईश्वर है ही नहीं, ऐसा मानते हैं, ईश्वर को मानते हुए भी मानते हैं, बदलता है प्रत्येक क्षण, कोई क्षण स्थिर रहता ही नहीं, और आत्मा बदलता ही नहीं, दोनों सब अलग अलग है, शरीर तो हरदम बदलता ही रहता है, और आत्मा कभी बदलता ही नहीं है, जैसे असुर होयम अव्यक्त होयम अचिंत्य होयम अभगति हो कुछ थे वो अद्व्यक्त है, ऐसा ही है, अचेत होयम अदाई होयम अकृत हो अशुषि कुछ जैन छंद शरीर है वो छेद भी होता है, अचेत नहीं है, अदाच्य नहीं है, शरीर नाशवान है, ये अविनाशी है, तो भगवान मानता है, और परमात्मा से मालिक है, परमात्मा ये तो प्रकृति है, परा प्रकृति का नाम जीवात्मा है, अपरा प्रकृति का नाम जल है, पृथ्वी ज्योति आठ प्रकार की भूमि आपा अदल वायु खग मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार तीन ये है, पांच भूत है, आठ भेद वाली अपरा प्रकृति, अपरा जड़ प्रकृति, और ये परा प्रकृति चेतन प्रकृति, जीवात्मा है चेतन है, ये परा प्रकृति है, दोनों प्रकृतियों का मालिक है वो ईश्वर है, ईश्वर स्वतंत्र है, जीव स्वतंत्र है, ईश्वर बंधन में नहीं आता कभी, जीव बंधन में आता रहता है फिर मुक्त हो जाता है, बंधन से रहित हो जाता है, मनुष्य विशेष ये जीव विशेष ने बना हुआ शरीर मेरा मानता शरीर बना हुआ है, और मुक्त हो जाता है तो विषय बंधन नहीं रहता, विषयों का वशीभूत नहीं होता, शरीर का वशीभूत नहीं होता, जड़ का अधीन नहीं होता, स्वतंत्र हो जाता है, जड़ का मालिक है, झड़ते से आदि उन्होंने झड़ता की जाती नहीं होता और झड़ता माता हो परिस्थिति शरीर ये इससे ऊँचों से बड़े बढ़ जाता है, इसका गुलाम हो जाता है, इस वास्ते नहीं तो जाए से इसे इसे ऊँचा उठता है, जड़ता से ऊँचा उठता है, जड़ता से ऊँचा सिद्ध बेहतर की प्राप्ति कर लेना है, जड़ता में फंसा नहीं रहना है। इस वास्ते भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो, श्रवण करो, निर्दर्शन करो, परमात्मा है ही परमात्मा, फिर भजन करो तो ये जड़ से ऊंचा उठ जाता है, फिर जड़ता से वशीभूत नहीं होता, विषयों के वशीभूत नहीं होता, फिर मालिक हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, निर्दोष हो जाता है, उदार होते हैं, उदार कंजूस नहीं उदार होता है, स्वतंत्र हो जाता है, प्रतंत्रता बढ़ जाती है। जब तक बंद है विषय में जब तक प्रतंत्र है स्वतंत्र नहीं होता, ये पराधीन सुख ने सुख नाई, ये पर है पर पराधीन है, और ईश्वर का दिन हो तो वो अपने अपने स्वरूप का दिन है, ईश्वर का दिन प्रतन नहीं होता, विषयों का दिन प्रतन होता है, विषयों का दिन से मिट जाता है तो स्वतंत्र हो जाता है, उदार हो जाता है, सबको देने वाला होता है, तो उदार होता है। इस वास्ते उदार बनना अपने तो विषयों के दासता दासता से रहित। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।